Comença una nova edició del Club del Country, aquest especial Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes. Avui començarem en ritmes de Bluegrass, amb el més nou d'Amanda Cook. Aquesta és la música d'aquesta artista que avui obre el nostre programa. Un artista que ja hem escoltat en alguna ocasió amb els nostres espais del Club del Country. Ella és Amanda Cook, anteriorment coneguda amb el nom d'Amanda Falk, una cantant de música cristiana, de bluegrass, del subgènere musical del món del bluegrass, ara anomenada Amanda Cook. Va néixer a Niverville, a Manitoba, al Canadà. Té actualment 30 anys d'edat, és cantant, compositora, instrumentista de piano i, a més, una xiqueta excepcional que ens ha portat diversos premis al llarg dels temps, com a vocalista femenina de l'any durant 4 anys consecutius, del 2005 al 2008, a través de la GMA Canada Covenant Award que va obtenir. Dintre dels premis assolits, com per exemple reconeixements a través del premi més important que es dona al Canadà, el Juno Award, com a artista de country cristià contemporani i també com a àlbum gospel de l'any. Ella continua amb la música cristiana, amb aquest toc de bluegrass que ens ha acompanyat amb aquest Get On Board. Avui al Club del Country de Ràdio Estel i Ràdio Principat estem escoltant el seu disc One Stop Along the Road, publicat el 2014, amb aquesta cançó, All the Way to Heaven. Now here I am, trying to say goodbye. No matter the reason, I still have to try. It's so hard to let you Són les nostres cançons i els nostres músics que escoltem al Club del Country en totes les nostres edicions. Recordeu que ho podeu escoltar aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, una versió del Club del Country, però que també hi ha altres programes que podeu escoltar a www.clubdelcountry.com, la nostra pàgina web, com és el programa sindicat Club del Country, que amb la mateixa música, però amb artistes i cantants diferents, també ens acompanya cada setmana, o el Temps de Country, que també podeu trobar a les xarxes socials. Des del 1987 que us acompanyem amb peces com aquesta, també d'aquest darrer disc d'Amanda Cook, abans, com hem dit, coneguda com Amanda Folk, amb les seves cançons de bluegrass cristià, Pardon Me. Pardon me. Fabulosa la música, veritat, de Man Cook. Menys a mi m'entusiasma aquest bluegrass cantat d'aquesta manera. Escoltarem bona música a continuació. Qui ha dit que no ho féssim mai de la vida? Però ara recordarem un disc de fa uns anys enrere, no gaires. Estem parlant de Rascal Flatts i el seu disc en recopilatori 14 Love Songs for the 40th. Era un disc que es va publicar l'any 2010 i que inclou algunes cançons que han estat prou famoses. Era un àlbum que només es podia obtenir a través de descàrrega digital, igual que el seu anterior àlbum recopilatori, el Summer of Flats, del 2009. Aquest va ser un número 41 a les llistes americanes, i entre les cançons que s'hi trobaven hi ha, per exemple, el Bless the Broken Road. Aquesta cançó, Rascal Flatts, la va portar al número 1 de les llistes de country des del seu àlbum Feels Like Today, l'any 2004. Una cançó que varen enregistrar per aquest en disc i que ens portava també amb una versió acústica, la banda sonora de la pel·lícula Hannah Montana, The Movie. L'escoltem des d'aquest recopilatori, la música de Rascal Flatts amb Bless the Broken Road. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. That every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars. Pour me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. I spent just passing through. I'd like to have the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of a grander plan that is coming true. Every long lost dream led me to where the broken road that led me straight to you. Aquesta cançó, aquest Bless the Broken Road, que la gent identifica com original de Rascal Flatts, però res més lluny de la realitat, perquè va ser el cantant i compositor Marcus Hummond que va escriure la cançó amb Jeff Hanna de la Nitty Gritty Dirt Band i amb Bobby Boyd. La Nitty Gritty Dirt Band primer la van registrar a l'àlbum Acoustic del 1994 i un any després el mateix Marcus Hummond la va fer servir amb el seu àlbum de debut All in Good Time. Després veia gent com Tracy Bird, que havia col·laborat amb aquesta cançó, i gent com Sons of the Desert, que la van versionar més endavant, gent com Carrie Underwood, Buddy Green, els mateixos Rascal Flatts n'han fet la seva versió. Seguim amb aquest recopilatori, amb aquestes cançons d'amor de Rascal Flatts, i anirem amb una altra fantàstica peça que van portar una mica després i que també es troba amb aquest disc. Es tracta del senzill anomenat My Wish, que arribava al número 1 des de l'album Me and My Gang l'any 2006. Una cançó escrita per Jeffrey Steele i Steve Robson, que Rascal Flatts, aquesta formació que té entre els seus tres integrants el seu trio, en Gary LeBoux, amb J.D. Marcus i en Joe Don Roney, ens portaven. Un altre número 1 que es troba amb aquest àlbum recopilatori de Rascal Flatts. Ooh, I hope the days come easy and the moments pass slow, and each road leads you where you wanna go. And if you're faced with a choice and you have to choose, I hope you choose the one that means the most to you. And if one door opens to another door closed, I hope you keep on walking till you find the window. If it's cold outside, show the world the warmth of your smile. But more than anything, more than anything, my wish for you is that this life becomes all that you wanted to. Your dreams stay big, your worries stay small. You never need to carry more than you can hold. And while you're out there getting where you're getting to, I hope you know somebody loves you and wants the same thing. But you never forget all the ones who love you in the place you left. I hope you always forgive and you never regret, and you help somebody every chance you get. Oh, you find God's grace in every mistake, and always give more than you take. But more than anything, yeah, more than anything, cançons amb aquest repàs, amb aquest disc que ens porta Rascal Flatts, recordem, no nou, sinó des del 2010, i que es diu 14 Love Songs for the 14th. És un disc recopilatori amb algunes de les seves millors cançons d'amor, com ens indiquen. La tercera que hem triat és un altre número de la seva carrera, que també es troba amb aquest recopilatori, que és d'un any després, del 2007, i va ser el primer senzill de l'àlbum Still Feels Good. Va ser realitzat el 17 d'agost del 2007, com a senzill d'avançament, i va esdevenir el seu vuitè número 1 a les llistes americanes de música country. Una cançó escrita al costat de Kenny Chesney, al costat de Neil Thrasher, qui també va escriure el single I Melt de Rascal Flatts, i també va col·laborar amb la composició amb Wendell Mobley. Àlbum recopilatori de Rascal Flatts, el Club del Country. There's a place in your heart nobody's been. Take me there. Things nobody knows, not even your friends. Take me there. Tell me about your mama, your daddy, your hometown. Show me around. first real kiss, your first true love. You were scared, show me where you learned about life. Spend your summer nights without a care. Aquesta era la música de Rascal Flatts, se'n recorda entrada des del 2010 amb aquest recopilatori, tot i que els temes, com hem dit, eren anteriors. Bless the Broken Road, My Wish, Take Me There, des d'aquest disc que acabem d'escoltar. Un excel·lent treball d'investigació ha portat a terme tota una sèrie d'àlbums que se'ns han acostat i que ens porten el bo i millor de l'etapa de Hillbilly en diferents segells discogràfics que existien aleshores. Alguns dels noms que ens hi apareixen són prou coneguts per la gent aficionada a la música country o la música del vell temps, però d'altres són plenament desconeguts. Entre aquests segells que es dedicaven aleshores amb el que encara no es coneixia com a música country era la Decca, que després va passar a ser la MCA i després Universal. Decca Hillbilly, amb el seu cinquè volum, ens porta peces com, per exemple, aquest Drunk Again, de Billy Brown. I can't get across the street. I can't seem to guide my feet. I guess there's no hope for me. I'm drunk. Drunk again. Friends that I met today spoke, then moved quickly away. But I'm sure I heard them say, there he goes, he's drunk, drunk again. I'm walking through a chamber of darkness. To all my dreams long ago, I said farewell. Won't somebody please help me through this darkness? guide me through these deepest pits of hell. My money's all gone, and my clothes now ragged. Many years ago, I joined the ranks of fallen men. 'Cause it seems that everywhere I go, I can hear my friends say, "There he goes, he's drunk, drunk again." Oh Lord up above, what has happened to me? Must I live this life of bitter misery? Nobody knows where this will all end. There he goes, he's drunk, drunk again. Drunk, drunk again, un dels èxits del Hillbilly d'abans que la música country es coneixés amb el nom que la coneixem avui en dia. Com hem dit, hi havia noms desconeguts, semidesconeguts, com aquest, per exemple, de Billy Brown, o nom més coneguts, perquè després es van convertir en algun dels més populars artistes, en aquest cas del Honky Tonk dels anys 50, i obtenint diversos números 1 en aquella època. De fet, en els anys 50 ningú va obtenir més números 1 que Webb Pierce, el cantant de West Monroe, de Louisiana. L'escoltarem amb aquest recopilatori del millor del Hillbilly, amb el segell Decca and There Stands the Glass. Stands the glass that will ease all my pain, that will settle my brain. It's my first one to take. There stands the glass that will hide all my tears, that will drown all my fears. Brother, I'm on my way. I'm wondering where you are tonight. I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim. Till my troubles grow dim, it's my first one to take. I'm wondering where you are tonight. I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim, till my troubles grow dim. It's my first one to take. Un número 1 a les llistes de Moose Country, o com li vulgueu dir, de l'any 1953. Webb Pierce també ens acompanyava des d'aquest Decca Hillbilly amb el seu cinquè volum publicat, compilat a l'any 2009. Tancarem aquest primer repàs amb aquest Hillbilly, que seguirà sens dubte amb altres programes, amb un cantant nascut el 29 d'abril de 1929 a Kansas City, a Kansas, i que va néixer com a William Robert Mice. Se'l va conèixer en el món de la música, sobretot com a guitarrista de guitarra estil, com a líder de diferents bandes, com a vocalista, compositor i un home que feia espectacles per televisió. De fet, era un dels més populars com a presentador, però The Showman, exactament aquesta seria la paraula. Billy Mays, criat a la vall de San Joaquin, de San Joaquin Valley, de Califòrnia. Avui ens portarà amb el nostre programa el Who Will Buy the Wine. The kind of life you're living since you left me, I'm sure is not the life you thought you chose. That honky-tonky world is not so flashy. Bright lights and booze is all it really knows. Not long ago you held our baby's bottle, but the one you're holding now's a different kind, and you never know whose lips you'll soon be kissing, for it all depends on who will buy the wine. Whoever sets them up and tips the waitress, your kind of love just might as well be blind. You sit and wait to be somebody's baby, and it all depends on who will buy the wine. Whoever sets them up and tips the waitress, your kind of love just might as well be blind. You sit and wait to be somebody's baby, and it all depends on who will buy the wine. Estàs escoltant Club del Country, Country Radio Estel i a Ràdio Principat, i ara mateix en la música d'una orquestra, així es fan anomenar, són de Lancaster Orchestra, des del 2014, Better Patching Each Day. I think you know just how good it will be between us. Please tell me if I am wrong, 'cause if you really can't see it, you should at least stop leading me on. I guess it's over. I'm sorry, but it's okay, 'cause it will. Una d'aquelles formacions de música alternativa d'aquest subgènere anomenat American Music, que de fet mai l'he considerat un subgènere, sinó que és tota una sèrie de gèneres, els clàssics americans, la música del vells temps, com dèiem abans, i aquest soul, country, blues, pop, cajun, tot el que sigui la música d'arrels americanes, que aquí val a dir la música d'arrels de tot el món. La Lancaster Orchestra ens portava el seu àlbum, anomenat com ells, el 2014, i hem triat una cançó que és el Better Each Passing Day per escoltar-la en primer terme. N'escoltarem una segona, que és el senzill que han editat d'aquest àlbum, Lancaster Orchestra, I'm a heart of a stone. The magpie cries on my neighbor's roof as the sun's going down. I close my eyes as I think of you. You're always on my mind. You threw a heart of stone. Oh, you tried so hard and sure enough broke. I would have given anything, been the one you turned to in the end. And though it's been so many years, I can't seem to let you go. I think of calling you every day, but it just gets harder to pick up the phone. Through a heart of stone, oh, you tried so hard and sure enough broke. I would have given anything to be the one you turned to in the end. You said you were sorry, that just meant it was over. You said you were sorry. Well, that just meant it was over. Lancaster Orchestra, amb aquesta cançó anomenada Heart of Stone. Anem cap a l'actualitat musical. Aquest 2015 ja tenim una sèrie d'àlbums publicats al mercat en discogràfic amb joves valors, com per exemple aquesta cantant que ara mateix ens acompanyarà i que du el nom de Carrie Kimmel. Què tal sona aquest Black, àlbum publicat recentment aquestes primeres setmanes de 2015? Anem a descobrir-ho amb la primera de les cançons que obre el disc, precisament la que li dona nom, una cançó anomenada Black. Time to blight. justify your song. Silence is a broken, confidence is gone. When everything you're holding on to falls. Till the fear has knocked you down. All the rules are changing now. You're living in sin. Everything around you's caving in. Carrie Meredith Kimmel és una cantant americana, compositora, l'estil de la qual moltes vegades s'associa amb aquest American Music que us comentava, amb pop, amb rock, country i influències de rhythm and blues. Moltes de les seves cançons han estat utilitzades en pel·lícules i també en shows televisius. La seva cançó Let's Light It Up és fet servir per una de les estrelles americanes, la diva Jota Lee, com a música d'entrada dels seus espais. Així anem escoltant rimes gals en diferents, sempre portant vosaltres a través del Club del Country. És una cantant que ens arribava des de Boca Raton, a Florida, de la qual escoltarem una segona i darrera cançó com a presentador d'aquest àlbum del 2015 anomenat Black. Es diu Let Me Go. Comencem el nostre programa d'aquesta setmana, Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, en Rafael Corbí. Hem començat amb el Bluegrass d'Amanda Cook, hem continuat amb el Country més modern de Rascal Flatts, hem seguit amb el Hillbilly de Billy Brown, Webb Pearce i Billy Mays, i després a la música alternativa de Lancaster Orchestra i també de Cary Kimmel. I acabarem amb un artista de country força comercial amb el seu temps, destacat per les seves cançons d'amor, que quan es passa o interpreta versions de grans artistes del pop o la disco, ho fa amb Elton John, ho fa amb els Bee Gees i també ho fa amb Bryan Adams, entre molts altres. És el que ha fet Colin Ray amb el seu darrer àlbum, Everlasting. Temps per una cançó? Doncs versionant aquest gran clàssic, Everything I Do It For You, de Bryan Adams, interpretat per Colin Ray. A reveure, fins la propera. You know it's true.